Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sur sum corda, habemus ad Dominum, gratias agamus Domino, dignum et justum est, vere dignum et justum est, ecum et salutare, nos tibi semper et ubique gratias agere, Domine Sancte Pater, omnipotens aeterne Deus, qui unigenitum tuum Sancti Spiritus unctione nomi et eterni testamenti constituisti pontificem, et ineffabile dignatus est dispositione sancire, ut unicum eius sacerdotium in ecclesia servare, ipse enim non solum regali sacerdotio populum acquisitionis exornat, sed etiam fraterna homines eligit bonitate, ut sacri sui ministerii fiant manum impositione participe. Qui sacrificium renomet eius nomine redemptionis humane, tuis apparentes filiis pascale convivium, et plebem tuam sanctam caritate preveniant, verbo nutriant, reficiant sacramentum, qui vitam prote fratrumque salute tradentes, at ipsius Christi nitantur imaginem conformari, et constantes tibi fidem amorem quet estentur. Unde et nos Domine, cum angelis et sanctis universis tibi confitemur in exultatione dicere.